4 latach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Prankati i Romuald Wójcik. Działania wokół Funduszu Sprawiedliwości noszą znamiona zorganizowanej grupy przestępczej, powiedziała w Trójce szefowa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. O pomocy dla Ukrainy i wojnie na Bliskim Wschodzie będą dziś rozmawiali w Brukseli szefowie dyplomacji unijnych krajów. Na wojskowych powązkach w Warszawie dziś pożegnanie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Działania struktury zajmującej się Funduszem Sprawiedliwości noszą znamiona zorganizowanej grupy przestępczej, mówiła w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. O pieniądzach przekazanych szpitalowi, w których operowany był Jarosław Kaczyński, mówił na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozliczeń PiS były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasz Mraz. Chodzi o 1,5 do 2 milionów złotych. Nawet powiem dalej, kolokwialnie taką zorganizowaną grupę przestępczą nazywa się po prostu mafią. I w mojej ocenie, no taki Don Ziobro, familia suwerennej Polski, capo di tutti capi, czyli pan Jarosław Kaczyński, pierwsze kolano Rzeczpospolitej, prezent także dostał, 2 operacje, czego dowodem są przelewy do szpitala, który tę operację przeprowadził. To jest sytuacja, powiem szczerze, nieprawdopodobna w mojej ocenie. W Funduszu Sprawiedliwości jeszcze dziś rozpocznie się kontrola NIK. Prezes Izby Marian Banaś zapowiedział, że będzie to druga kontrola, ponieważ wyniki tej sprzed 3 lat nie znalazły finału w postaci działań prokuratury rządzonej wówczas przez Zbigniewa Ziobrę. W razie potrzeby zostanie wysłany wniosek do sądu o doprowadzenie Mikołaja Pawlaka przed komisję śledczą do spraw Pegasusa, powiedział w Polskim Radiu Tomasz Trela. Jak podkreślił poseł Lewicy, zarówno Mikołaj Pawlak, jak i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości mają obowiązek złożyć zeznanie. Komisja działa w majestacie prawa, jest powołana zgodnie z uchwałą Sejmu. Oni się naprawdę boją tej komisji. Oni boją się Pegasusa, bo wiedzą, że Pegasus to była ukartowana robota po to, żeby inwigilować ówczesną opozycję i przecież dlatego jest to parapostanowienie Trybunału Julii Przyłębskiej, bo gdyby oni mieli czyste ręce, to by oni przychodzili przed komisję, zeznawali, mówili, jest wszystko super, czego wy od nas chcecie. 2 tygodnie temu były rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak odmówił złożenia przyrzeczenia przed komisją i opuścił jej posiedzenie. Pomoc dla Ukrainy, sytuacja w Gruzji, wojna na Bliskim Wschodzie to tematy spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. W naradzie weźmie udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. O szczegółach Beata Płomecka. Stanowisko Unii dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie przedstawił wczoraj Josep Borrell, stojący na czele europejskiej dyplomacji. Musimy powrócić do politycznego procesu i dwupaństwowego rozwiązania. Czyli współistnienia Izraela i suwerennego państwa palestyńskiego. Ministrowie mają też rozmawiać o pomocy finansowej dla Kijowa. Trwają m.in. prace, by Unia przekazała Ukrainie w lipcu pierwsze pieniądze z zysków z zablokowanych rosyjskich aktywów. W sprawie Gruzji dyskusja będzie dotyczyć ustawy o zagranicznych agentach, wzorowanej na rosyjskim prawie represyjnym. Są apele o sankcje wobec władz w Tbilisi, ale zdaniem unijnych dyplomatów jest na to za wcześnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze jedna informacja z Brukseli. Szefowie gabinetów unijnych komisarzy za zakończenie procedury praworządności przeciwko Polsce ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. To kolejny krok przybliżający zamknięcie procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Ostatni ma być środowa decyzja komisarzy. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma nadzieję, że zablokowane pieniądze z abonamentów wkrótce trafią do mediów publicznych. Ich wypłatę wstrzymuje od kilku miesięcy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Hanna Wróblewska mówiła w TVP Info, że Rada gra tymi pieniędzmi. W tym momencie są zablokowane i są jakimś takim elementem gry. Te pieniądze również powinny trafić do mediów. Sąd już 2-krotnie odmówił przejęcia tych pieniędzy w depozyt. Mamy nadzieję, że jak najszybciej trafią one na konto mediów publicznych. Dziś rozpoczyna się kampania społeczna 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, które od początku roku nie otrzymują pieniędzy z abonamentu. Kwota, którą blokuje przewodniczący Krajowej Rady, to ponad 80 milionów złotych. Na wojskowych pomostkach w Warszawie pożegnany dziś zostanie legendarny muzyk jazzowy Jan Ptaszyn-Wróblewski. Był saksofonistą, aranżerem, kompozytorem i dziennikarzem Trójki, na antenie której przez ponad pół wieku prowadził audycję 3 kwadranse jazzu. Zmarł 7 maja w wieku 88 lat. Ikona polskiego jazzu, muzyczna encyklopedia, mistrz saksofonu. Jan Ptaszyn-Wróblewski jak nikt inny opowiadał o muzyce. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Artysta na scenie spędził prawie 70 lat. a jazz był dla niego wszystkim. Wspomina jego przyjaciel, kompozytor i muzyk jazzowy Włodzimierz Nachorny. Nie można powiedzieć, że uprawiał zawód muzyka jazzowego, czy grał jazz. To wszystko w odniesieniu do ptaka jest za mało. Myślał na pewno tylko o jazzie. Skomponował też przeboje polskiej piosenki, takie jak Zielono mi, czy Żyj kolorowo. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Orlen Wisła Płock, mistrzem Polski w piłce ręcznej, to 8 tytuł nawciarzy w historii i czekali na niego od 2011 roku. W tym czasie niepodzielnie dominowała Industria Kielce, która wczoraj musiała uznać wyższość Wisły. Wczoraj w hali Legionów o mistrzostwie kraju przesądziły rzuty karne. Po godzinie gry było 20-20, a w karnych Wisła wygrała 8-7. Teraz tenis i French Open, drugi w sezonie wielkoszlemowy turniej, rozgrywany na mostce kortów Rolanda Garrosa w Paryżu oczywiście. Wczoraj w drugiej rundzie zameldował się Hubert Hurkacz po zwycięstwie z kwalifikantem z Japonii Shintaro Mochizuki 4-6, 6-3, 3-6, 6-0 i 6-3. Miało być łatwo, a było 5 setów, jak zwykle u Hubiego. Dziś do boju ruszają Magda Linet i Iga Świątek. Linet zagra z Ludmiłą Samsonową, to o godzinie 11, a nie przed 13. Pierwszy pojedynek w obronie tytułu stoczy Świątkówna. Po drugiej stronie siatki stanie francuska Leolia Jean-Jean, mówi była tenisistka Katarzyna Stron. Iga Świątek zdecydowanie czuje się pewna, wie, że ze wszystkimi wygrywa. Każda tenisistka jest słabsza od niej. Pytanie tylko oczywiście, bo to są dwa tygodnie, bardzo długie dwa tygodnie, jak mecze się poukładają i czy zdrowie pozwoli na to, aby wytrzymać do drugiego tygodnia, do finału. A teraz ciekawostka z kraju Basków, gdzie odbył się słynny bieg górski Zegama Aizkori. Bieg należący do serii Golden Trail World Series. Trzecie miejsce zajął Bartłomiej Przedwojewski z Salomon Trail Team. Właśnie jestem po biegu Zegama Aizkori na dystansie 42 km i prawie 3000 metrów przewyższenia. Zająłem trzecie miejsce. Mój kolega z drużyny Marcin Kubica dobiegł do mety na siódmej pozycji. Zegama Aizkori to jeden z prestiżowych biegów na świecie. Przyjeżdża tutaj ponad 10 tysięcy kibiców, żeby wspierać biegaczy na trasie. Trasa jest piękna, przebiega przez dwa szczyty Arac i Aizkori. Wracamy do domu, odpoczywamy i szykujemy się do kolejnych biegów cyklu Golden Trail World Series. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i do zobaczenia w kolejnym biegu. Po raz 11 wygrał genialny Katalończyk Kilian Jornet. Maraton z 3000 przewyższeń pokonał w 3 godziny i 38 minut. Bartek Przedwojewski stracił do niego 12 minut. Za chwilę pogoda, Justyna, więc chyba możemy oficjalnie odtrąbić zakończenie zimy. Wczoraj bowiem zakończył się hokejowy mundial. W finale w Pradze Czesi, gdzie odbywały się zawody, pokonali Szwajcarię 2-0. Brązowe medale zdobyli organizatorzy następnego hokejowego mundialu. Szwedzi po zwycięstwie z bronią tytułu Kanadą 4-2. Koniec zimy. Koniec zimy. W takim razie zaraz sprawdzimy, jaka dzisiaj czeka nas pogoda. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. I dzisiaj faktycznie letnio, we wschodniej części kraju niemal bezchmurne niebo, na zachodzie i w centrum tych chmur będzie nieco więcej, mogą pojawić się także opady deszczu, a także przelotne burze z gradem. Temperatura maksymalna na ogół od 24 do 29 stopni, miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz w porywach do 85 km na godzinę. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po godzinie 9. Za oknem na Myśliwieckiej słoneczne niebo, więc z przyjemnością, jak zawsze o tej porze, mówimy. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Justyna Grabarz. W takim kobiecym składzie będziemy tutaj do godziny 12. W międzyczasie poprzyglądamy się między innymi nowo odkrytym planetom. Czy poszukamy sposobów na to, jak spędzić długi weekend? W końcu już poniedziałek. Na razie jednak muzyka. Dzisiaj żegnamy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, dlatego tę godzinę rozpoczynamy jazzowo. Zielone oka, dziewczyna, kwintet barowy, Jerzy Milian i oczywiście wspaniały Ptaszyn. Angels decide what the they let us be. Cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We just want to know how far that it can be. Yeah, it's so hard to persist. It's a beautiful mess, time after time. It's so so hard to possess. We're a beautiful mess, time after time. Now you sing it, girl. Love's a stranger until I see you again. Warhouse w programie trzecim, Love's a Stranger, to za nami. W odległości około 40 lat świetlnych od Układu Słonecznego astronomowie odkryli planetę podobną do Ziemi. Gliese 12b, bo tak została nazwana, jest nieco mniejsza od naszej planety, a szacowana temperatura na jej powierzchni wynosi 42 stopnie Celsjusza. Nazwa nowej planety nawiązuje do macierzystej gwiazdy, wokół której krąży Gliese 12b. Ciekawym w tym odkryciu jest fakt sporego podobieństwa planety do Ziemi, mówi Rafał Grabiański, astronom z portalu Urania Postępy Astronomii. W przypadku tej konkretnej egzoplanety ma ona rozmiar bardzo podobny do rozmiaru ziemskiego, praktycznie jest tej samej średnicy co nasza planeta. Temperatura na jej powierzchni, jeżeli byśmy założyli, że tam nie ma na przykład atmosfery, czyli mamy taki bardzo prosty model ogrzewania przez tą gwiazdę, wokół której ta planeta krąży, no to ta temperatura wynosi około 40 parę stopni, czyli temperatury, które osiągalne są czasem nawet w Polsce. Tamtejszym Słońcem jest brązowy karzeł, a więc gwiazda dużo mniejsza od Słońca i chłodniejsza. To jest taka niedogrzana gwiazda, ona ma temperaturę tylko 3000 stopni. Słońce to 6000 stopni na powierzchni, a tam tylko 3000. Jerzy Rafalski, astronom Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. Dlatego ta planeta jest bardzo, bardzo blisko centralnego Słońca, centralnej gwiazdy. Obiega do centrum tylko w ciągu 12, prawie 13 dni, a więc rok na tamtejszej planecie trwa 13 dni, niecałe. Rok na Ziemi trwa 365, no bo my jesteśmy dużo dalej od Słońca, bo nasza centralna ciepłownia dużo bardziej grzeje od tamtejszego niedogrzanego czerwonego karła. W przypadku Gliese 12 ta planeta jest strasznie blisko swojej gwiazdy. Ona jest 6 razy bliżej niż Merkury, czyli najbliższa planeta w naszym Układzie Słonecznym. Ale przez to, że ta gwiazda jest malutka, dużo mniejsza od naszego Słońca, jakieś 20% wielkości naszego Słońca, to powoduje to, że gwiazda nie świeci aż tak mocno, przez co mimo tej bliskości mamy tam takie temperatury, mamy tam takie promieniowanie, że rzeczywiście jest ta ekosfera, możliwość istnienia wody ciekłej, a co za tym idzie, być może życia. Tylko, żeby to życie zaistniało, oczywiście woda nie jest warunkiem wystarczającym. Gliese 12b to jest może mało romantyczna nazwa, ale b mówi nam o tym, że jest to planeta, która krąży wokół gwiazdy Gliese 12. To jest brązowy karzeł, a brązowe karły to są bardzo stare gwiazdy. One bardzo długo potrafią żyć. Słońce żyje jakieś 5 miliardów lat, a więc tam czasu na powstanie życia było dużo. dużo więcej niż na Ziemi. To tak, ale my nic nie wiemy nawet na temat atmosfery. Dlatego takie właśnie odkrycia niedużych planet krążących najlepiej wokół gwiazd, które są strasznie stare i tak potrafią długo żyć, czyli wokół tych brązowych karłów, są takie ciekawe. Gliese 12b jest intrygującym odkryciem, szczególnie, że ta gwiazda znajduje się w miejscu, gdzie teoretycznie powinno być dosyć dużo żelaza w gwiazdach. Mówimy o metaliczności gwiazd. W przypadku tej gwiazdy tego żelaza jest mało, ale z kolei obserwacje planety wskazują, że ta planeta ma tego żelaza troszeczkę więcej niż nawet gwiazda. To jest też ciekawe z punktu widzenia naszego Układu Słonecznego, bo proszę sobie wyobrazić, że my na przykład mamy Ziemię i do końca w tej chwili nie wiemy, jak woda została przetransportowana na naszą planetę, bo na pewno ta woda na początku nie była w stanie istnieć z powodu temperatur, jakie panowały na naszej planecie. I obserwacje takich właśnie gwiazd i takich planet, które odkrywamy gdzieś tam w odleglejszym czy bliższym wszechświecie, może nam pomóc w odpowiadaniu na takie pytania. Gliese 12b jest jedną z ponad 500 tysięcy odkrytych do tej pory planet pozasłonecznych, która wyróżnia się temperaturą powierzchni wynoszącą od 35 do 42 stopni Celsjusza. Naukowcy planują w najbliższym czasie dokładniejsze jej badanie przy pomocy kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Get down, tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Am I touching? Might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up.

No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Dzień dziecka w MediaMarkt. Teraz hulajnoga elektryczna marki Motus Scooty 10 Lite 2023 za 1699 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899 zł. A 10-calowy tablet PIK 64 GB za jedyne 499 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 649 zł. Dziecięca radość z niskich cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. A w trójkowym studiu, jak zwykle o tej porze, Marcin Jagiełowicz i jego gościa. Tak jest, ze mną Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynamy czterodniowy tydzień pracy. To dla wielu teraz taki temat bardzo ważny, a dla wielu z państwa pewnie to i trzydniowy tydzień pracy, więc proszę się obserwować, czy lepiej się pracuje, czy gorzej się pracuje. A my zaczynamy tematami poważnymi. Co dalej z samochodem elektrycznym, z polskim samochodem elektrycznym? Geely, czyli chiński partner Izery, jest coraz bardziej zniecierpliwiony impasem i w ramach planu B może na przykład wybrać Hiszpanię zamiast Polski. Tak czytam dzisiaj na portalu Business Insider. To może najpierw sobie uporządkujmy całą tą układankę związaną z tak zwanym polskim elektrykiem. Mamy spółkę, która za niego odpowiada. Ona lepiej czy gorzej, ale mówiąc kolokwialnie, dowozi terminy, bo mamy już ziemię pod fabrykę Izery. Teraz miasto Jaworzno czeka tylko na zielone światło od rządu. Rząd tutaj ma taką komunikację chyba trochę mętną, ani na tak, ani na nie. Pieniądze z KPO nie są już gwarantowane dla tego projektu, ale pożyczkę można wziąć, więc sprawa też jest otwarta. W Ministerstwie Aktywów Państwowych szef się zmienił, więc gazu do dechy teraz nikt tutaj nie doda. No a tego, do tego wszystkiego jeszcze dochodzi wojna cenowa z Chinami, którą teraz prowadzą Stany i na celownik biorą samochody elektryczne. Może Unia Europejska w tym samym kierunku pójdzie? No i stoi ten chiński Geely w rozkroku, z nogi na nogę tupie. Obróci się teraz napięcie i pójdzie w inną stronę, jak pan to redaktor widzi. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy zrozumieć, czym będzie dla nas projekt Izery. Czym będzie dla polskiej gospodarki ten samochód, czy szerzej mówiąc w ogóle koncept produkcji tego typu pojazdów w naszym kraju. Gdyż uważam, że z perspektywy Polski sama Izera jako samochód, jako gotowy produkt nie jest tym wszystkim najważniejsza. Najważniejsze są moce produkcyjne, które możemy dzięki współpracy z chińskim Geely lokować w naszym państwie. Najważniejsza jest ta fabryka w Jaworznie, która ma stanąć, a która ma mieć moce produkcyjne do 200, nawet więcej tysięcy samochodów rocznie. To jest istotny nasz wkład w tą właśnie wojnę cenową, wojnę handlową, która się toczy teraz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i Chinami, gdyż stawką w tej wojnie jest przenoszenie części łańcuchów wartości w produkcji, na przykład samochodów elektrycznych, czy szerzej mówiąc wszystkich technologii związanych z transformacją proklimatyczną. Bo rozumiem, że skoro Chińczycy są obłożeni teraz tymi cłami, to kombinują. Dobrze, to jak w takim razie znaleźć jakąś fabrykę na terenie Europy, żebyśmy po prostu nie płacili tych ceł, bo to nie będzie wtedy import z Chin, tylko produkcja na miejscu. W skrócie tak. Te wszystkie najważniejsze gospodarki świata, czyli Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska, Indie i tak dalej, one w tym momencie wchodzą w okres tak zwanego zielonego protekcjonizmu. Stawiają bariery celne, które mają uchronić ich własne wewnętrzne moce produkcyjne przed ucieczką, a z drugiej strony też przed konkurencją dumpingową wynikającą z działań innych państw, gospodarek trzecich, które na przykład łagodniej podchodzą do rygorów klimatycznych, albo które subsydiują w jakiś sposób swoje produkty związane z transformacją klimatyczną, także ich ceny są niższe. Dla przykładu, Chiny w tym momencie oferują mniej więcej o połowę tańsze turbiny wiatrowe względem tych, które są produkowane w Unii Europejskiej. To jest istotna różnica, więc Unia musi reagować, musi w jakiś sposób tę dysproporcję zniwelować. I właśnie tego typu narzędziami do niwelowania tego typu różnic są instrumenty pokroju CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism, a więc cło węglowe nałożone na granice Unii Europejskiej. Tu już się pojawiają różne skomplikowane terminy, a pewnie nasz słuchacz zastanawia się, ale to ma być ta izera, czy nie ma być? To znaczy, czy mi się to na końcu opłaci? Czy będę miał tani samochód elektryczny? Opłaci się, nie tylko dlatego, że prawdopodobnie powstanie polski samochód elektryczny, on będzie stosunkowo konkurencyjny cenowo, ale opłaci się to przede wszystkim dlatego, że stworzymy sobie w kraju potencjał produkcyjny, który da nam miejsca pracy, który da nam możliwość rozbudowy do jeszcze większego zakorzenienia przemysłu w Polsce, i to będzie baza, na której możemy budować rozwój nowej branży nowej motoryzacji, której nam w Polsce bardzo brakuje, więc stworzenie takiego polsko-chińskiego w zasadzie komponentu produkcyjnego byłoby teraz doskonałym wpasowaniem się w grę negocjacyjną, tę wojnę handlową, która się toczy pomiędzy największymi gospodarkami świata. Na tej płaszczyźnie już w tym momencie swoje pierwsze sukcesy odnoszą Węgrzy, którzy potrafili przekonać Chińczyków, żeby oni ulokowali u nich fabryki baterii oraz fabryki samochodów elektrycznych. Węgry bardzo dobrze sobie poradziły w rozeznaniu się, skąd wieje wiatr i gdzie w tym momencie dzieje się najwięcej, jeżeli chodzi o lokowanie na nowo łańcuchów produkcji, łańcuchów wartości. Myśmy powinni iść tą ścieżką, nie tak bardzo serwilistycznie względem Pekinu jak Budapeszt, bo Węgry tutaj poszły w zasadzie tak w bardzo uniżony sposób, jeżeli chodzi o negocjacje z Chinami i wyświadczyły Chinom wiele przysług, jeśli chodzi na przykład o politykę europejską. No więc Polska... ja się trochę obawiam w tej inwestycji czegoś takiego. To znaczy, to wiatr jednak wieje z dwóch stron i tu uwaga na zderzenie różnych, że tak powiem, frontów. Tylko że to zderzenie najprawdopodobniej nie będzie tak gwałtowne, jak się obawiamy. To zderzenie będzie głównie polegało na po prostu wyrwaniu sobie części łańcuchów wartości. To się już dzieje w innych krajach Europy, na przykład we Francji, w Niemczech czy w Szwecji. Tam wszędzie działają marki chińskie. I w tym momencie celem rządów oraz przedsiębiorców z tych właśnie krajów jest wyrywanie sobie jak największych części tych łańcuchów wartości, które będą tworzyć ich siłę gospodarczą, nawet pod chińskim brandem, ale jednak zakorzenioną geograficznie właśnie w Niemczech, we Francji czy w Szwecji. No to czekamy na jakąś konkretną decyzję rządu w tej sprawie. Jest szansa, że ona się niedługo pojawi? To już tak krótko. Mam nadzieję, bo audyty podać są bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o izerę, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na... Mam nadzieję też pozytywną decyzję rządu w Warszawie. No to czekamy. Te nieczytelne komunikaty w sprawie izery rząd wysyła. Wysyła też w stronę innych projektów, może nawet bardziej istotnych strategicznie. W sprawie małych elektrowni jądrowych też przecież chodziło wiele teorii. Ostatnio szef Orlenu Ireneusz Fąfara, prezentując wyniki spółki z Płocka, ogłosił, że jednak chciałby ten mały atom, chociaż ma wyśrubowane terminy, ale chciałby jednak, znowu używając kolokwializmu, dowieść. To chyba dobry sygnał. I tak, i nie. To znaczy, oczywiście otwartość na budowę małych reaktorów jądrowych po stronie nowego zarządu Orlenu to jest pozytywny sygnał dla tego projektu. Natomiast pan prezes Fąfara w czasie konferencji wynikowej, gdzie zapowiedział między innymi te działania na polu SMR-ów, stwierdził, że jego ten projekt realizowany razem z Orlenem, ze Synthosem i jeżeli chodzi o partnerstwo technologiczne z firmą GE Hitachi, on musi mieć nową formułę. I że trwają teraz negocjacje w sprawie nowej formuły dla orlenowskich SMR-ów. Niestety zarząd Orlenu nie zdradził przy tym, na czym polega ta nowa formuła. Nie powiedziano też, co dokładnie w tej dotychczasowej formule współpracy, czyli, no, mówiąc tak ogólnie, w działającej już spółce Orlen Synthos Green Energy, która była odpowiedzialna za budowę tych małych reaktorów, co tam Orlenowi nie pasowało, że konieczne jest wymyślenie nowej formuły. Także tutaj mamy znak zapytania. Mamy oczywiście też zasygnalizowanie, że termin 2030 rok jako data uruchomienia pierwszego SMR-a jest realny, ale bardzo ambitny, więc tutaj mamy bardzo dużo pytań, a niestety bardzo mało odpowiedzi. No to jestem ciekaw, jak się tutaj losy małego atomu potoczą, a jeszcze mamy ustawę wiatrakową. Ona też gdzieś się pojawia, widzę na portalu money.pl dzisiaj tytuł, że wróci ta ustawa w czerwcu. Przypomnijmy, że jak się pojawiła pierwszy raz, no to oczywiście zarzuty o lobbying, ona była zaszyta gdzieś tam w innej ustawie o cenach prądu. No rzeczywiście to wszystko wyglądało bardzo podejrzanie. Pojawiły się zarzuty o to, że ona pozwoli wywłaszczać ludzi. No a z drugiej strony to jest jakiś temat, do którego trzeba wrócić. To chyba nie może zostać tak, jak jest teraz. No więc znowu stoimy trochę w rozkroku, zastanawiamy się, co tu się zadzieje. Tak, ta ustawa, która w tym momencie obowiązuje, jest zbyt rygorystyczna. Ona blokuje możliwości oddawania mocy wiatrowych w Polsce do użytku. To są moce, których bardzo potrzebujemy. Natomiast zmiany w prawie, które były, powiedzmy, zaproponowane w listopadzie ubiegłego roku, one szły za daleko. To były zmiany, moim zdaniem, nieskonsultowane ze społeczeństwem. To były zmiany, które też zaszyto właśnie w projektach ustawy dotyczących mrożenia cen energii na pierwszą połowę roku 2024, więc to był taki mało, moim zdaniem, uczciwy handel na linii ustawodawca-społeczeństwo, że my wam dajemy mrożenie cen energii, a wy nam pozwólcie przeprowadzić takie, jakie chcemy, zmiany w wiatrakach. To nie było, moim zdaniem, fair postawienie sprawy, natomiast dobrze, że rząd się z tego wycofał. No i teraz czekamy na nowy kształt tych przepisów. One, wiadomo, że wrócą, to znaczy to było zapowiedziane już kilkukrotnie przez na przykład szefową resortu klimatu i środowiska, więc teraz czekamy na propozycje nowych przepisów. Mam nadzieję, że one będą już lepiej zasadzone w tej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, w jakiej się obracamy. Powiedział Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Przed południem bardzo upalnego dnia, w którym miejmy nadzieję, że chociaż trochę wiatru się pojawi. To cóż, dziękujemy w takim razie bardzo. Nie wiem, czy Justyna Grabasz liczy, że dzisiaj będzie troszkę wiatru? To znaczy, ja ciepełko bardzo lubię, ale tak, tak faktycznie. Takie powyżej 30 stopni nawet? Nie, no chyba aż takich temperatur się dzisiaj nie spodziewamy, więc... A ty tu okna nawet nie masz w tym studiu, słuchaj, to... To jest można powiedzieć, wszystko ci jedno. Ja sobie doskonale żyję. Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny.